civilinė santuoka. Pirma, apibrėžimas. Civilinė santuoka yra santuoka sudaryta bet kurioje civilinėje įstaigoje, prisilaikant valstybės įstatymų bei nuostatų. Vadinasi, civilinė santuoka nėra tas pat, kaip sudaryta ar sudarytina santuoka su užregistravimu civilinėje įstaigoje. Savaime suprantama, toks užregistravimas nesudaro jokių sunkumų ir visiems yra leistas. Antra, atsiradimo priežastys. Civilinė santuoka yra nesveikos ir iškreiptos pažiūros į tikrąją santuoką vaisius. Žydai tiek senovėje, tiek šiais laikais, jie tik jie yra dar tik į santuoką priskyrė ir priskyrė šventiems ir religiniams dalykams. Senovės romėnai į santuoką taip pat žiūrėjo ne kaip į kokį žemiškąjį dalyką, bet kaip į religinę sutartį. Krikščionybėje santuoka nuo pat pradžių buvo apgaubta religinė skraista. Jos reikalus ištisais amžiais neginčiamai tvarkė vien bažnyčia. Įsigalėjus protestantizmui gimė civilinės santuokos idėja. Mat Liuteris ir Kalvinas paskleidė pažiūrą, kad santuoka esanti tik paprastas pasaulietinis dalykas ir kad ją tvarkyti esanti vien valstybės teisė ir pareiga. Vadovaujantis šiomis pažiūromis buvo įvesta civilinė santuoka. Pirmiausia, Olandijoje 1580 metais, kiek vėliau Anglijoje, paskiau Prancūzijoje 1792 metais ir kitur. Be abejo, prie šios santuokos išgarsinimo daug prisidėjo ir Prancūzų revoliucijos paskleistos mintys su savo gražiai skambančiais laisvės šūkiais gražiai kabutėse. Lietuvoje civilinė santuoka atsirado tik užplūdus bolševikams, nors įvairių mėginimų ją įvesti buvo daroma ir anksčiau. Trečia, vertinimas. A. Civilinės santuokos įstatymai toli gražu ne visur yra vienodi. Kai kur ši santuoka laikoma ypatinga natūraliaja sutartimi, visiškai nesuardoma ir leidžiama tik tarp vieno vyro ir vienos moters. Nustatant ją į kliūtis, atsižvelgiama į prigimties, Dievo ir bažnyčios įstatymų reikalavimus. Kitur civilinė santuoka laikoma išardoma sutartimis, išsiskyrusiems leidžiama tuoktis su kitais asmenimis. Į pačią santuoką žiūrima tik kaip į paprastą sutartį, neturinčią nieko religinio. Kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje ar Belgijoje, civilinė santuoka yra privaloma visiems, tuo tarpu kitur, pavyzdžiui, Anglijoje ar Jungtinėse Amerikos valstijose, ji yra tik fakultatyvinė, vadinasi, leidžiama tiems, kurie jos nori. B. Ten, kur civilinė santuoka laikoma ypatinga natūraliaja sutartimi, kur paisoma prigimties ir Dievo įsakymų, nekrikščionims ji yra tikra santuoka. Ir visai teisingai, nekrikščionims katalikų santuokos forma neprivaloma. Pačios santuokos jie nelaiko sakramentu, bet tik natūraliaja sutartimi, kuri sudaroma vien sutuoktinių sutikimu, nežiūrint kokioje įstaigoje ar kokia forma tai būtų daroma. Vadinasi, jų santuoka yra tikra, sudaryta tiek civilinėje, tiek bažnytinėje įstaigoje. Jei jie atlikę civilinę santuoką, ją kartuoja savo religinėmis apeigomis, tai jos tikrumai neturi jokios reikšmės. Krikščionių, bet ne katalikų civilinė santuoka yra tikra santuoka tik tuomet, kai joje prisitaikoma prie Dievo, prigimties ir bažnyčios įstatymų reikalavimų. Mat, krikščionims, nors ir ne katalikams, privalomi ne tik prigimties ir Dievo, bet taip pat ir bažnyčios įstatymai. Nebent bažnyčia nuo kai kurių nuostatų juos atleistų. Todėl juos saisto ne vien prigimties ar Dievo įstatymų, bet ir bažnytinių teisių kliūtys. Nuo katalikams privalomos santuokos formos jie atleidžiami 1099 kanonas. Todėl, jei tik jie siekia sudaryti ne kokią iškreiptą, bet tikrą santuoką, tai yra tokia, kokia jie yra iš esmės su visomis būtinomis savybėmis, tikslais ir pareigomis, jų santuoka yra tikra, nors jie sudaroma tik paprastus tuoktinių sutikimu, kad ir civilinėje įstaigoje. Nekatalikais čia laikomi tie, kurie niekuomet katalikų bažnyčiai nėra priklausę, vadinasi, nebuvo nei pakrikštyti joje, nei šiaip ją perėję. Išstojimas iš katalikų bažnyčios arba savo tikėjimo atmetimas nuo bažnytinių teisių nuostatų neatpalaiduoja. D. Katalikams civilinė santuoka nėra tikra santuoka. ir visai pagristai, juk jiems privalomo bažnyčios nustatytoje santokos forma, išskiriant du išvardytus atvejus. Vadinasi, katalikai, kurie nori pasitenkinti vien civilinę santoką, yra paprasti susimetėliai, gyvena neteisėtai. Jie laikomi viešais nusidėjėliais ir negali būti prileisti prie šventų sakramentų. Jų civilinė santoka tikras santokos išniekinimas. Priešingas ne tik jos garbei, bet taip pat žalingas tiek jiems patiems, tiek jų šeimai, tiek visuomeniai. Katalikai čia laikomi tie, kurie kada nors yra priklausę katalikų bažnyčiai, nors ir būtų nutraukę su ja ryšius. Ketvirta. Kaip elgtis katalikams? A. Tuose kraštuose, kur civilinė santuoka yra fakultatyvinė, katalikai, jei ją naudojasi, privalo į ją žiūrėti tik kaip į paprastą užsiregistravimą, o ne kaip į santuoką. Jei jie mėgintų tenkintis tik civilinę santuoką, jie būtų laikyti ne tik paprastai susimetėliais, gyvenančiais be santuokos. B. Tuose kraštuose, kur civilinė santuoka yra privaloma, katalikai gali ją atlikti, bet vien kaip civilinį įstatymų reikalaujamą formalumą, visai nelaikydami jos santuoką. Šį formalumą jie gali atlikti, kad išvengtų bereikalingų bausmių, gautų reikiamus pažymėjimus naudotis civiliniais santuokos padariniais. Bet tikrąją savo santuoką jie privalo sudaryti pagal jiems privalomą bažnyčios nustatytą jungtuvių formą. Bažnytinės santuokos apeigas geriausia yra atlikti prieš civilinę santuoką, bet jei valstybės įstatymai reikalauja pirmą atlikti civilinę santuoką, galima religinės apeigas atlikti ir po civilinių jungtuvių. Šiuo antruoju atveju prieš atliekant civilinę santuoką reikia visuomet ištirti ir pasiteirauti, ar bažnytiniai santuokai nebus kokių nors nenugalimų kliūčių. Penkta. Bažnyčios pažiūra. Katalikų bažnyčia į civilinę santuoką žiūrėjo ir žiūri kaip į kokį neišvengiamą blogį, malum necesarium. Bažnyčia visuomet kovojo ir kovoja prieš civilinę santuoką. Ji tai daro visai pamatuotai. Visų pirma, civilinė santuoka nėra reikalinga. Be jos buvo apsėta ištisus amžius, galima apsėti ir dabar. Ypač griežtai bažnyčia pasisako prieš privalomą civilinę santuoką, nes jie katalikams daroma tam tikrą prievartą. Jie įpareigojami atlikti apeigas, kurių prasmės nemato. Be to, civilinė santuoka daug daro žalos, jos nuostatai paprastai nesiderina su tikrosios santuokos esme ir jos neatskiriamomis savybėmis bei natūraliomis pareigomis. Ji ardo šeimų gyvenimą, kasa duobę tiek pačioms šeimoms, tiek visuomeniai ir ištisoms tautoms. Popiežius Pijus XI apie šią civilinės santuokos žalą sako taip. Mes, kuriuos dangaus šeimininkas padarė savo dirvos sargais ir ant kurių pečių guli šventą pareigą žiūrėti, kad geroji sėkla nebūtų nustelbta po pikdžolių, manome, kad mums taikyti šie begalinės reikšmės šventosios dvasios žodžiai, kuriais apaštalas šventasis Paulius graudeno kadaise savo brangų į Timotiejų. Tugi būk budrus, eik savo tarnystę, skelbk žodį, nesiliauk laiku ir nelaiku, įrodinėk ragink, bark visų kantrumų ir mokymų. Enciklika Casti Conubii.